Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič. Slečna Endwistlová bývala v úzkom domčeku na Eaton Terrace. Bol to jeden z tých malých londýnskych domov, do ktorého keď vojdete, ocitnete sa priamo v jedálni. Výjdete hore a ste v salóne, výjdete vyššie a ste v spálni, susediacej so šatňou, výjdete ešte vyššie, kde je izba pre slúžku a kúpeľňa, a to je všetko. Pre jednu osobu to bolo tak akurát, pre dve to bolo náročné. Bolo to natoľko náročné, že slečna Endwistlová u seba nikdy nikoho neubytovala. Predtým, než tam Lucy vstúpila, bolo treba zo šatne vypratať všetky šaty a klobúky, ktoré potom nebolo kam dať. A človek na ne v noci narážal, ako visia na zábradliach schodiska, alebo so zvláštnou opovážlivosťou trónia na okrajoch vane. Ale žiadny Endwistle si z takých vecí nikdy ťažkú hlavu nerobil. Nijaká námaha sa členovi tejto rodiny nezdala príliš veľká, pokiaľ išlo o priateľa. Nie to ešte o vlastnú milovanú neter. Len keby sa tá neter nechala presvedčiť, aby spávala v skutočnej spálni a šatňu prenechala svoje tete, ktorá sa tam dobre vyznala. Tak by bola teta, na takých liberálnych princípoch fungovala táto rodina, dokonale šťastná. Lucy sa nad týmto návrhom samozrejme len pousmiala a úhľadne sa uložila do šatne. A prvé týždne ich trúchlenia, ktorých sa slečna Endwistlová hrozila v mene ich oboch, plynuli nerušene a harmonicky a dali by sa najlepšie charakterizovať prívlastkom pokojné. V tomto malom dome, ak by jeho obyvateľky neboli ohľaduplné a prispôsobivé, by bol každodenný život zaťažkávacou skúškou. Slečna Endwistlová dobre vedela, že Lucy sa vynasnaží nerobiť problémy, ale keďže sa obe nachádzali v takom bolestnom rozpoložení, obávala sa, že v týchto stiesnených priestoroch, kde sa budú o seba ustavične obtierať, zostane ich smútok nevyhnutne rozjatrený. Na jej prekvapenie a veľkú úľavu nič podobné sa nestalo. Zdalo sa, že niet čo jatriť. Lucy nielenže nevyzerala utrápene, bledá tvár a zakalené oči z dní v Cornwalle boli preč, ale takmer od samého začiatku bola pokojná. Len pri odchode z Cornwallu a ešte deň či dva po ňom bola trochu bulverzé, rozrušená, v správaní k tete prejavovala zvláštnu plachosť a po dome sa skôr zakrádala, než chodila, ale aj to sa postupne vytratilo. A keby ju slečna Endwistlová nepoznala, keby nevedela o jej strašnej strate, povedala by si, že má pred sebou osobu naplnenú tichým šťastím. Bolo to tlmené, ale postrehnutelné, ako by mala Lucy k dispozícii nejaký tajný zdroj dôvery a vrúcnosti. Mohla nejakou náhodou dospieť k viere? Spytovala sa teta, ktorá sama rovnako ako Jim a pokiaľ vedela, ani nikto iný z Endwistlovcov nikdy nebola veriaca. Zavrhla túto myšlienku. Pre niekoho z ich výchovou to bolo príliš nepravdepodobné. Ale ani časté nevyhnutné návštevy domu v Bloomsbury, v ktorom tak dlho žila s otcom, celkom nezmazali zvláštny dojem vnútornej istoty, ktorý Lucy budila. Napokon, keď boli tieto smutné záležitosti odbavené, knihy a nábytok uskladnené a dom odovzdaný majiteľovi a ona už doň nemusela chodiť a vystavovať sa spomienkam, nadobudla jej tvár podobu, akú mávala aj predtým. Delikátne sfarbená do ružova, jemne zaoblená, pripravená rozžiariť sa pri jedinom slove, pri jedinom pohľade. Ukázalo sa, že Jim naškrabal pre Lucy dostatok peňazí, aby jej v prípade jeho smrti vyniesli asi 200 libier ročne. Nebolo to veľa, ale Lucy sa nad tým zrejme nezamýšľala. Pravdepodobne si neuvedomuje, čo to znamená, pomyslela si teta, pretože jej život s otcom bol taký pohodlný. Veď bývala obklopená všetkým, čo je pre chorého nevyhnutné, čo však pre bežných ľudí predstavuje luxus. Za jej poručníka nebol ustanovený nikto. Pán Wemyss sa v závete vôbec nespomínal. Bol to veľmi stručný závet, v ktorom otec všetko odkázal Lucy. To je samo o sebe chválihodné, pomyslela si slečna Endwislová, ibaže na nešťastie nebolo takmer čo odkázať. Okrem kníh, tisícok kníh a starého očarujúceho nábytku z domu v Bloomsbury. Nuž, Lucy u nej môže zostať tak dlho, pokým sa jej nezunuje šatňa. A azda by si mohli spolu prenajať o čosi menej miniatúrny dom, hoci slečna Endwislová žila v tom súčasnom už tak dlho, že by pre ňu nebolo ľahké ho opustiť. Prvé týždne trúchlenia medzi tým plynuli v čoraz pokojnejšom rytme. Londýn bol vyľudnený a nebol v ňom nikto, kto by mohol narušiť to, čo sa teraz dalo už zreteľne rozpoznať ako šťastie. Z Lucy si dokonale rozumeli. A neboli ani celkom sami, pretože pán Wemyss k ním chodieval pravidelne dvakrát do týždňa. Prichádzal v tie isté dni a objavoval sa tak presne s úderom piatej, že si napokon podľa neho začala nastavovať hodiny. Zdalo sa, že aj on sa chudák postupne spametáva. Ani výraz jeho tváre, ani jeho oblečenie neprezrádzali, že len nedávno ovdovel. Nie, že by nosieval pestrofarebné kravaty alebo podobne, ale rozhodne nepôsobil smútočným dojmom. Nohavice, ako si všimla, mal sivé. A nešlo ani o nejaký obzvlášť tmavý odtieň sivej. Nuž, možno už nie je v móde, premýšľala slečna Endwislová a nedôverčivo si pritom obzerala tie nohavice, byť veľmi nešťastný. Nemohla sa však ubrániť myšlienke, že na ľavom ramene by mal mať smútočnú pásku, ktorá by vyvažovala dojem ľahkomyselnosti, ktorý vyvolávali jeho nohy. Pásku z čierneho krepu, nech by už bola akokoľvek úzká, alebo pásku z čohokoľvek čierneho, nie nevyhnutne z krepu, o ktorom si bola istá, že sa za takýchto okolností obvykle nosieva. Nech už však prechovávala voči jeho nohám akékoľvek pocity, vítala ho vždy s veľkou srdečnosťou, majúc na pamäti, aký k ním bol láskavý v Cornwalle a akú oporu tam v ňom našla. Čoskoro si zapamätala, ako má rád čaj a nechala mu prichystať najväčšie kreslo, aby mal u nej pohodlie. Kreslá v jej skromnom salóniku neboli ani veľké, ani početné a snažila sa urobiť všetko, čo mohla, aby dostála nárokom pohostinnosti a príjemnej konverzácie. Ale čím častejšie ho vydávala a čím dlhšie počúvala jeho reči, tým viac sa Jimovi čudovala. Z vlastnej skúsenosti vedela, že pán Wemyss je skutočný dobrák a celkom určite aj veľmi milý a pozorný. Ale to, čo hovoril, sa tak veľmi nepodobalo tomu, čo hovorieval Jim a jeho pohľad na veci sa tak veľmi líšil od Jimovho. Nie, že by na svete nebolo miesto pre každého, pripomínala si slečna Endwislová, keď sedela pri svojom čajovom stolíku a pozorovala Wemyssa, ktorý v jej malej skromnej izbe vyzeral mimoriadne impozantne a blahobytne. A niet pochýb, že jedna hviezda sa od druhej líši svojim jasom. Napriek tomu sa Jimovi čudovala. A ak sa pán Wemyss zmieril so stratou svojej manželky natoľko, že dokáže nosiť sivé nohavice, ako to, že nedokáže zniesť, keď sa čo i len zmieni Jimovo meno? Všimla si, že vždy, keď príde reč na Jima, v kruhu pozostávajúcom z jeho céry, sestry a priateľa sa tomu napokon ani nedalo vyhnúť, pán Wemyss zmlkne. Pokladala by to za prejav mimoriadnej citlivosti a znak hlbokej a vernej oddanosti, keby nie tých nohavíc. Pohľad na nej miatol. Zatiaľ, čo slečna Endwislová takto uvažovala a pozorovala Wemyssa, ktorý jej naopak nevenoval pozornosť takmer žiadnu, s výnimkou prvého momentu prekvapenia nad tým, že vyzerá a správa sa natoľko odlišne od uslzenej dámy z Cornwallského letoviska, že sedí tak vzpriamene a pohybuje sa tak energicky, On a Lucy, hoci fyzicky prítomní, sa vznášali v siedmom nebi. Okolo nich bol nakreslený magický kruh, cez ktorý nemôže nikto a nič preniknúť. A oni v ňom bezpečne sedeli a držali sa za ruky. Lucyino srdce mu patrilo celé. Stačilo, aby vstúpil do miestnosti a bola spokojná. Jeho pohľad na veci mal v sebe prirodzenosť a závažnosť, ktoré spôsobovali, že každý komplikovaný, tríznivý pocit v jeho prítomnosti zahambene zaspätkoval. Ľúbila ho, cítila k nemu vďačnosť a úpenlivo si želala, aby bol odteraz už len šťastný a zabudol na svoju strašnú tragédiu, ale bez ohľadu na to všetko cítila sa pri ňom jednoducho pohodlne. Ešte nikdy nestretla niekoho, o koho by sa dalo duševne tak pohodlne oprieť. Telesne tiež, pri tých pár príležitostiach, keď teta opustila miestnosť, pripomínal jej úžasne pohodlný gauč, drahý gauč plný vankúšov. Ale duševne bol viac než pohodlný, bol priam luxusný. Tak dokonale si odpočinula, keď ho počúvala. Nebolo treba premýšľať. Veci boli podľa neho buď tak, alebo tak. Pre jej otca nebolo nikdy nič tak, alebo tak. Človek sa musel poriadne zamyslieť, sústrediť a vyvinúť úsilie, aby ho dokázal sledovať a porozumel všetkým významovým nuansám, tomu nespočetnému množstvu jemných a komplikovaných nuans. Everardovo jednoduché rozdelenie všetkého výlučne do dvoch kategórií, snehobielej a uhľovočiernej, bolo rovnako upokojujúce ako katolícka cirkev. Nemusela sa namáhať ani trápiť, stačilo sa len odovzdať. A akej láske, akému bezpečiu. Večer nedokázala ísť spať, pretože musela neustále myslieť na to, aká je šťastná. Sedela celkom nehybne vo svojej malej izbe s rukami zloženými v lone a hlavou jej bežalo príslovie, ktoré kdesi čítala. Keď Boh zavrie dvere, otvorí okno. Ani na chvíľu nezostala vo svojom utrpení sama. Takmer okamžite do jej života vstúpil Everard a zachránil ju. Ako to vytušila jej teta, Lucy skutočne dospela k viere, ibaže jej náboženstvom bol Wemyss. Ach, ako ho len milovala. A každú noc spávala s jeho posledným listom pod vankúšom blízko pri srdci. Pokiaľ išlo o Wemyssa, ak sa Lucy nedokázala spamätať z toho, že ho má, on sa nedokázal spamätať z toho, že získal Lucy. Ešte nikdy v živote nezakúsil také šťastie, takú nehu a dobrotu. To, čo cítil k vere, nebolo takéto. Dokonca ani na samom začiatku, tým si bol celkom istý. A čo sa týka posledných rokov, škoda reči. Keď sa Wemyss pristihol, že myslí na veru, zarazil sa. Odmieta na ňu teraz myslieť. V poslednom čase mu zaplňala myseľ až príliš a akým strašným spôsobom. Lucy, jeho anielik, zahojila tú ranu a nemalo zmysel spomínať na staré zranenia. To predsa žiaden zdravý človek nerobí. Vysvetlil Lucy, ktorá bola spočiatku trochu precitlivená, aké je to nesprávne, dokonca nemorálne a ešte k tomu aj neskutočne hlúpe nedokázať sa preniesť ponad určité veci. Život, povedal, je pre živých, smrť treba nechať mŕtvým. Prítomnosť je jediným skutočným vlastníctvom, ktoré človek má, nech si vzdelanci hovoria, čo chcú. A rozumný človek, ktorý je zároveň prirodzeným človekom so zdravými inštinktmi, sa prirodzene štíti smrti a choroby. A nedovolí minulosti, ktorá je tak či tak už uzavretá, aby zasahovala do prítomnosti, nie to ešte, aby ju pokazila. To je to, vysvetľoval Lucy, čo minulosť vždy robí, pokiaľ jej to dovolíme. Jediný bezpečný spôsob, ako sa s ňou vyrovnať, je zabudnúť na ňu. Ale ja na tú svoju nechcem zabudnúť, povedala na to Lucy a otvorila oči, ktoré mala ako zvyčajne zatvorené, pretože interpunkciou Wemyssovho rozhovoru s ňou, keď sa náhodou ocitli sami, boli utišujúce narkotické bosky, ktoré jej jemne dávkoval na privreté viečka. Otec, tú svoju si môžeš pamätať, odpovedal a zhora sa nežne usmial na jej hlavu, ktorá mu spočívala na hrudi. Je predsa taká krátka. Ale uvidíš, že keď budeš staršia, dáš svojmu Everardovi za pravdu. Londýn bol úplne vyľudnený, takže Wemyss si všetko zariadil po svojom. Nebol tu nikto, kto by ho mohol vyšachovať, ako to nazýval on. Lucy dostávala množstvo listov od priateľov svojho otca, ktorí jej ponúkali rôzne formy pomoci, ale samozrejme nepotrebovala žiadnu pomoc. A vo svojom terajšom stave tajného šťastia sa ani s nikým netúžila stretnúť. A tak odpovedala s vďakou a neurčitým vyjadrením nádeje, že niekedy neskôr by sa mohli všetci stretnúť. Jeden mladý muž, ten, ktorý ju opakovane žiadal o ruku, sa nenechal tak ľahko odradiť a pricestoval až zo Škótska. Taká veľká bola jeho oddanosť. A keďže od správcu domu v Bloomsbury sa dozvedel, že Lucy býva u svojej tety, vybral sa hneď na návštevu do Eaton Terrace. Ale v to popoludnie sa Lucy a slečna Entwistleová išli prevetrať v automobile, ktorý prenajal pán Wemyss. A práve vo chvíli, keď sa mladík obracal na odchod od dverí Eaton Terrace, Lucy sa člnkovala pri rieke v Hampton Court. Veľmi pomaly, pretože Wemyss sa pri veslovaní ľahko rozhorúčil a teta, opretá o kamenný parapet na konci palácových záhrad, ju pozorovala. Ako dobre, že ju nepozoroval aj mladý muž, lebo ten pohľad by ho určite nepotešil. Čím je pán Wemyss? Spýtala sa nečakane slečna Entwistleová v ten večer, práve keď sa chystali ísť do postele. Lucy to zaskočilo. Teta sa dovtedy na neho nikdy nespýtala, ani o ňom nič nepovedala, okrem všeobecných poznámok o jeho láskavosti a dobrote. Čím je pán Wemyss? Opakovala Lucy hlúpo, lebo nielenže bola zaskočená, ale tiež zistila, že nemá ani potuchy. Nikdy jej nenapadlo uvažovať nad tým, čím je, nie to, aby sa ho na to spýtala. Ako by po celý čas spala dokonale spokojná na jeho hrudi. Ja vlastne neviem, odpovedala Lucy a tvárila a cítila sa pritom veľmi hlúpo. No dobre, veď možno nie je ničím, povedala teta a poboskala ju na dobrú noc. Okrem toho, že je dochvíľny, dodala s úsmevom a na moment zastala pri dverách svojej spálne. A o 2 či 3 dni neskôr, keď Wemyss opäť prenajal automobil, aby ich odviezol na výlet do Windsoru, počas toho, ako sa z Lucy upravovali na čaj na dámskej toalete hotela, sa teta odvrátila od zrkadla a znovu sa nečakane spýtala, na čo zomrela pani Wemyssová? To Lucy vyviedlo z rovnováhy. Ak pri predošlej otázke pozerala na tetu nahlúplo, pri tejto na ňu hľadela so zdesením. Na čo zomrela? Opakovala červenajúca. Áno, na akú chorobu? Spýtala sa teta a ďalej si pripínala vlasy. To nebola choroba, odpovedala Lucy bezradne. Nebola to choroba? Ja myslím, že to bola nehoda. Nehoda? Povedala slečna Entwistleová, vytiahla si sponku z úst a vyjavene hľadela na Lucy. Aká nehoda? Myslím, že dosť vážna, odvetila Lucy, úplne vyvedená z miery. Ako by len dokázala vyrozprávať ten desivý príbeh, ktorého znalosť, ako sa jej zdalo, ju s Everardom tak dôverne spájala posvetným a strašným putom. Na to teta poznamenala, že nehoda, ktorej dôsledkom je smrť, býva zvyčajne pokladaná za vážnu. A chcela vedieť, akej povahy bola táto, okrem toho, že bola vážna. A Lucy, zahnaná do kúta, inštinktívne vycítiac, že jej teta, ktorá už párkrát vyjadrila, ako to sama nazvala, začudovaný úžas nad heroickým spôsobom, s akým pán Wemyss znáša svoju stratu, by žasla a čudovala sa ešte väčšmi, ak by vedela, o čo tragickejší údel musel v skutočnosti znášať, a mohla by začať pátrať po príčinách tohto heroizmu a uchýlila sa k tomu, že povedala, že to nevie. Čo ako si v zápäti uvedomila, mala povedať hneď na začiatku, aj keď to nebola pravda. Aha, povedala teta. Nož, chudák, je obdivuhodné, ako to znáša. a pred jej vnútorným zrakom sa opäť objavili sivé nohavice a jej pochybnosti ešte zosilneli. V ten deň pri čaji im Wemes začal rozprávať o tom, ako bol naposledy vo Windsore. Bolo to minulé leto, povedal, keď sa on a jeho manželka, pri tejto zmienke slečna Endwislová spozornila, v jednu nedeľu vybrali na obed práve do tejto sály a bolo tu toľko ľudí a ten nával bol tak príšerne nezvládnutý, že museli odísť bez toho, aby sa vôbec naobedovali. Vôbec sme neobedovali, zopakoval Wemes a pozrel sa na ne s výrazom prekvapeného rozhorčenia, ktorý sa mu objavil na tvári už len pri samotnej tej spomienke. Ach, povedala slečna Endwislová a naklonila sa k nemu ponad stôl. Odpuste, že sme nechtiac oživili smutné spomienky. Wemes na ňu vypleštil oči. Dobrý Bože, pomyslel si, domnieva sa azda, že hovorí o vere? Každý, kto má aspoň štipku rozumu, by pochopil, že hovorí len o obede, ktorý nedostal. Netrpezlivo sa obrátil k Lucy a ďalšiu poznámku adresoval jej. Ale v nasledujúcom okamihu sa do rozhovoru opäť zamiešala teta. Pán Wemes, povedala, veľmi rada by som sa vás opýtala. Opäť bol nútený vziať ju na vedomie. Čerstvý vzduch a rýchla jazda autom, ktoré mali osviežiť a vzpružiť jeho milovanú, zrejme osviežili a vzpružili aj tetu jeho milovanej, pretože v poslednom čase si nemohol nevšimnúť jej snahu prejaviť sa. Počas prvých 8 návštev v Eaton Terrace, čo boli 4 týždne od jeho návratu do Londýna a 6 od pohrebu v Cornwalle, takmer nevedel, že je v miestnosti. Samozrejme, odhliadnúc od toho, že v miestnosti bola a prekážala mu v dvorení. Počas tých 8 návštev zostal jeho prvý dojem z nej nezmenený. Ufňukané stvorenie, ktoré sa okolo neho v Cornwalle motalo neustále v slzách. Tam dole sa správala presne tak, ako sa zvyčajne správajú bláznivé ženské tvárou v tvár smrti. Bez štipky zdravého rozumu, bez kúska odvahy. Rozplačú sa, keď sa na ne človek čo i len pozrie. A neprestajne skľúčene vymenúvajú cnosti zosnulého. Bola tiež tvrdohlavá a okrem toho prejavovala neklamné známky sebectva. Keď prvýkrát zavítal do Eaton Terrace, všimol si, že oveľa menej plače, ba že s tým prestala úplne a teda v tomto ohľade sa značne zlepšila. Ale stále pre neho zostávala len Lucínou tetou, niekým, kto nalieva čaj a kto žiaľ, takmer nikdy nevychádza z izby. Nevyhnutné, hoci našťastie prechodné zlo. Teraz mu však postupne dochádzalo, že skutočne existuje ako samostatná, nezávislá osoba. Prejavovala sa tak. Aj keď nič nehovorila a často počas celého výletu nepovedala takmer jediné slovo, dávala najavo, že ju treba brať na vedomie. A teraz sa prejavila naozaj veľmi dôrazne a ponad čajový stolík, pričom ten bol v tejto chvíli nepochybne jeho, sa ho bez okolkov spýtala, akému povolaniu, profesii alebo podnikaniu sa venuje, aký je vôbec zamestnaný. Bola jeho hosťom a on považoval za mimoriadne nevhodné, aby sa hosť pýtal hostiteľa na jeho zamestnanie. Nie, že by jej to s radosťou nepovedal, ak by to vyšlo z jeho vlastného popudu. Človek má právo na vlastné popudy, pomyslel si. Wemes za žiadnych okolností nemal rád, keď mu niekto kládol otázky. Medzi dúškami čaju, jeho čaju, vyhlásila Lucína teta, hoci vľúdne, to je pravda, a odievajúc to, čo mohla byť len číra zvedavosť, do slov, ktoré vôbec neboli nepríjemné, že by sa rada dozvedela, čím je. Sama vidí, povedala a usmiala sa na nohu, ktorá k nej bola najbližšie, že nie je biskupom a je si istá, že nie je ani maliarom, hudobníkom alebo spisovateľom, ale ani v najmenšom by ju neprekvapilo, ak by jej povedal, že je admirál. Wemesovi sa to videlo od tety inteligentné. Nemal nič proti tomu, aby ho pokladali za admirála, veď sú to čestní a dobrosrdeční muži. Čiastočne zmierený jej oznámil, že pracuje na burze. Aha, prikývla slečna Endwislová a tvárila sa múdro práve preto, že v tejto oblasti sa vôbec nevyznala, keďže burza bola inštitúcia, ktorej povaha a fungovanie boli Endwislovcom také cudzie ako málo čo iné. Aha, áno, Úplne, býci a medvede. Teraz, keď sa nad tým zamyslím, naozaj máte oko burziána. Hlupaňa, pomyslel si Wemes, ktorému sa z nejakého dôvodu nepáčilo, že mu pred Lucy prisúdila oko burziána, a nedočkavo ju vypudil z mysle a sústredil sa na svoju milovanú, pričom sa sám seba pýtal, ako by mohol v medziach slušnosti aspoň trochu skrátiť toto nepríjemné obdobie obmedzeného dvorenia, počas ktorého s ňou nemôže nikam ísť, ak ich pritom nebude sprevádzať aj jej otravná teta. Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková, čítal Ján Galovič. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.